Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. Könyv az alternatív kultúráról internet címekkel. A Tarantino nevére csak rábögsz az egérrel, és azonnal látod is a Tarantino szócikkét. Számítógépes játékolimpia a Közlekedési Múzeumban. Indul a nyelvi sorozatunk a Cyberdumáról, végül pedig Infomán a Modem időkben. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mivel a modem időket a cybertérben, az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. A számítógépes világhálózatról Magyarországon eddig csak olyan könyvek jelentek meg, amelyek főképpen szakmai szemszögből mutatják be az internet világát. A nemrég megjelent Alternatív kultúra viszont egy olyan internetről szóló kötet, amelyben már nem a számítástechnikáról van szó, hanem az igazi és a virtuális világ alternatív kultúrájáról. Furcsaságok, elszerdülések, másságok, minden, amit a 90-es évekről tudni érdemes. Hitzinger Szonya Pogán Györggyel beszélget. A 90-es évek elején elindult egy olyan furcsa kultúra, Amerikában indult el ez, és onnan terjedt hát valamennyire szét a világon, amiről attól tartok, hogy az idősebbek nagyon keveset tudnak, de talán még a te korosztályod is viszonylag keveset tud, csak lát belőle dolgokat, lát újfajta zenéket, filmeket, eljár olyan helyekre, ahol olyan fogalmakról van szó, ami egy picit más már, mint a 80-as évek kultúrája. Erről szól ez a könyv, lexikon formában vagy kézikönyv formában lehet benne keresgélni címszavakat, de olyan furcsaságok vannak benne, amiket hát más lexikonokban nem találsz meg. A sátánizmustól kezdve a John Travoltának az életéig, az a szintén a 90-es évekhez kapcsolódó fantasztikus további dolog van benne, hogy az összes témához, az összes szócikkhez megtalálhatóak az interneten elérhető további források, akár olyan honlapok, olyan homepage-ek, ahol ezek az emberek magukról nyilatkoznak, vagy róluk nyilatkoznak dolgokat, tehát olyan módon van a könyvben további információ szerzési lehetőség, amivel éveket el lehet tölteni, hogyha valakit igazán érdekel a dolog. Az Alternatív Kultúra könyv már fönn van az interneten, egyelőre 150 szócikk körüli az a szám, amit föl tudtunk tenni, itt van most előttem a képernyőn. Annyiban más ez a verzió, hogy ha a könyvbe belelapozol, akkor azt látod, hogy egy szóciknél vannak kiemelt más szavak, ezzel azt mutatja a könyv, mint egy lexikon, hogy ezt meg lehet nézni, ez szerepel itt a könyvben valahol azon a néven. Ugye ugyanez az interneten úgy működik, hogyha itt közben mutathatom neked, hogy mondjuk a Travoltának a szócikkében szerepel a Tarantino neve. A Tarantino nevére csak rábögsz az egérrel, és azonnal látod is a Tarantino szócikkét. Ugye ez a fantasztikus előnye a számítógépnek a könyvhöz képest, hogy itt oda-vissza tudsz ugrálni, és azonnal azt is megteheted, hogy mint hogy itt szerepel a Tarantinónak az internetes címe, oda is kikapcsolhatsz rögtön. Ez is csak egy egérkattintás. Mikor jön el annak az ideje, hogy egy ilyen magyar vonatkozású könyvet kiadhatunk Magyarországon, ilyen vastagon, és tele internet címekkel? Nagyon jó lenne egy ilyen könyvet csinálni. Óriási munka, nincs ilyen nagy anyag természetesen, mert azért szerényebb a hazai ilyen jellegű kultúra. A számítógépes kultúrában a magyar országi elterjedtség az lehet, hogy kisebb, de ma már a világ számítógépes kultúrája az eléggé hasonló. Te itt az én képernyőmön ugyanazt az internetet látod, mint amit Amerikában tud bárki megnézni, nincs különbség. Legfeljebb ott többen láthatják. De alapvetően a kultúra az szerintem éppen az internetnek, vagy éppen a tömegkommunikáció más fajtáinak köszönhetően nagyon is hasonló szinten van. Azt írtatok a könyv bevezetőjében, hogy az alternatív kultúra az első olyan könyv, amely feltételez egy bizonyos tudásszintet az internetről. Aki nem ért hozzá, az egyáltalán ne is olvassa? A könyv lehetőséget nyújt arra, hogy akinek van internet elérése, és aki természetesen annyit tud az internetről, hogy tud rajta navigálni, az innen nagyon jó információkat találhat. Akinek erre nincsen módja, annak én nagyon bátran ajánlom a könyvet ettől teljesen függetlenül, mert ahogyan mondtam, szerintem szórakoztató olvasmány, és rengeteg olyan információ van benne, ami a péntek esti diszkótól kezdve, az ecstasy tablettán keresztül a különböző divathullámokról vagy zenei irányzatokról szól. A számítógépes könyvekről szóló sorozatunkat két hét múlva folytatjuk, mégpedig mivel, Szonya? Így működik a Windows 95 című kiadványa. Egyébként a Windows 95 egyik érdekes jellemzője, hogy fejlesztői külön tesztelték a játékokkal is. Például az egyik legnépszerűbb és leghírhettebb játékkal, a Doom-mal is kipróbálták. Hogy a számítógépes játékok Magyarországon is mekkora népszerűségnek örvendenek, arra szép példa a múlt héten rendezett játékolimpia a Közlekedési Múzeumban, ahol összemérték erejüket a legügyesebb játékguruk. Gadács János az egyik akciójátékosnál állt meg. Mondanád, hogy most mit csinál éppen a versenyző? Most miért pirosodott el a képen? Hát a meghalt. Többször meg lehet halni? Igen, mindig újra lehet jönni. De halál után. Lelövi az ellenfél. Mindenki újra jött saját gépen. Már kiestem most este ki. Pénzes István vagyok. Volt egy részlet, amikor két BFG megölt két embert, és egy rakéta még egyet. Ezzel együtt 5 fragot kaptam, ami így kiemelt a többiek közül. És ezt szerinted mindenki érte, amit most te mondtál? Nem, csak azok, akik értenek minimális szinten a Doomhoz. Forgó József vagyok, a Budapesti Oktatás Fejlesztési Alapítványtól, mint ennek a versenynek az egyik szervezője. A számítógépen játszani vagy szórakozni szeretők számára egy olyan versenyt hirdettünk meg, amivel játékokban összemérhetik a tudásukat. Különböző kategóriákat hirdettünk meg, akciós, memória játékot, ügyességi játékokat, passziánszkártya játékot. 5 kategória volt az olimpiai 5 karikának a jegyében. Nagyon sokan jelentkeztek gimnáziumokból, komplett osztályok jöttek játszani, akik most játszanak, ezek tényleg a oki játékosok, mint azt lehet is látni. Örületes harc megy a helyezésekért. Ez most az a kalandjáték, vagy milyen kategória? Ez egy akciós játék, egy Doom nevű akciós játék, amiben akik már a döntőbe jutottak, az számomra elképesztő színvonalat képviselnek. Lövöldöznek egymásra, 4 különböző helyről elindulnak egy helyre, és egymást kell lelőni. Kombinált játék, amely különböző terepeken folyik, különböző fegyverekkel harcolnak, 4 részvevő egymás ellen, ami most itt a közönség számára nem nagyon hallható, a hangok alapján is játszák, ami azért van mindenki fejhallgató, hogy tudja követni, hogy ki jön mögötte, lényeges, hogy hol nyílik az ajtó, hol jön le a lift, ki vette fel ezt a fegyvert, vagy azt a fegyvert, tehát a hangokból, a lövedékekből tudják, hogy körülbelül ki hol áll a játékban, és hogy mit csinál. Hogy derül ki, hogy ki a győztes, aki utoljára életben marad? Nem, hát pontrendszerre számolt játék, tehát a gép saját maga osztályozni fogja, ki az első, ki a második, és ki a harmadik, negyedik helyezett. És mi kell ahhoz, hogy ezt jól csinálja valaki? Jó reakcióidő és gyakorlás. De mennyit gyakorolsz egy nap? Hát inkább úgy mondanám, hogy egy héten egy teljes éjszaka. Egész éjszaka játszod ezt a játékot? Igen, 8 egymás ellen. Mióta foglalkozol te ilyen számítógépes játékokkal? Körülbelül 7 éve. És hány éves vagy most? 16. Más nem is nagyon érdekel, mikor labdával szoktál úgy nagyjából bánni? Biciklizés, néha diszkó, de inkább számítógép. Te vagy az első magyar olimpiai bajnok, reméljük, hogy lesz még egy néhány. Fogod nézni az olimpiát? Persze. Ki a kedvenc sportolod? Régebben úsztam, úgyhogy egérke. Mit nyert a legjobb játék? A nyertesek számítástechnikai berendezésektől kezdve ajándéktárgyakig, szálloda által felajánlott családi hétvégétől kezdve számítógépig nagyon sok mindent nyertek, 25-30 ezer forint körüli nyeremény jut egy helyzetre. Megérte játszani, gyakorolni biztosan és győzni. Igen, igen, biztosan megérte. Ez pont arra volt alkalmas, hogy egy ilyen kellemes játékkal kezdődjön a nyári szünet a gyerekeknek. Modern perce. Most pedig új sorozatot indítunk a modem időkben. Cyber Dumáról nyelvészi aspektusban a szó Bódi Zoltáné. Beszél ön már cyber nyelven? Ha nem, nézzen körül az interneten. Ez nem egy új nyelviskola hirdetése, hanem a Nemzetközi Számítógépes Világhálózat homepage-ein különböző levelező és csevegési fórumain kialakuló félben lévő új nyelvváltozatra szeretném felhívni a figyelmet. Ez gyors, informatív, mindenféle mellébeszélést mellőz, sajátos szókincse van, sőt, önálló normája van kialakulóban. Úgy is mondhatnám egy kis plagizálással élve, hogy minden nagyon szép, minden nagyon cool, minden nagyon rulez. Talán a hallgató érti, hogy miről van szó. Az amerikai slangből átvett cool valami olyasmit jelent, hogy jó, szimpatikus, oké. A rulez pedig, hogy szabályszerű, szóval olyan, amilyennek elképzeltem. Egyre nagyobb körök olvassák az internettót, a Higgs-et, a weblapokat, tehát a cyber folyóiratokat. Valahogy közel kell hozni az olvasókhoz ennek a legkozmopolitább médiumnak a nyelvi világát is. Tehát az amerikai slangből átvett kifejezések helyett inkább magyar nyelven kellene kommunikálni. A felgyorsult tempójú cybernyelv a leszűkült kommunikációs tényezők miatt a köznyelvitől merőben eltérő, meghökkentő új megoldásokat keres. Itt vannak például a jól ismert közmondások és szólások, mint mondjuk az addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, vagy az elverte, mint szódás a lovát. De ezeket nem az előbbi, megszokott formában használják, hanem merész szövegkörnyezetben, azaz össze-vissza variálva, hogy ne mondjam képzavarosan. Mondjuk így, ha valaki befalta az uzsonnánkat, kiáltsuk elégedetlenül a tettes után. Megette, mint szódás a lovát. Az eredmény, közönségünk elámul, mint szódás a lovát. Gyanítom, hogy nem sokára a köznyelvbe is begyűrűzik ez a nyelvi divat, és ekkor fájhat igazán a nyelvművelők feje. Akit jobban érdekel ez a nyelvi világ, annak javaslom, hogy nézzen körül az internettó állandó rovatában, a zsargonban. Az cool. Ez a szöveg pedig még meg lehet, hogy csak béta változat. Ez az még éretlen, olyan, mint a paradicsom béta változata. Még zöld és savanya. Hát nem tudom, hogy találtál-e cool vagy rulesz híreket az interneten, Lengyel Roland. Így van, van egy pár. Mégpedig a múltkori infomámban szó volt róla, hogy a Gutenberg galaxis nem tűnik el teljesen, tehát az írott sajt és a könyvet nem szorítja ki az internet. Ezt látszik alátámasztani az az ausztrál értesülés is, miszerint az elmúlt 10 évben ugyanannyi papír fogyott az irodákban, tehát a számítógép nem változtatta meg a világot, ugye nem tűntek el ezek a papíros formulák. Pedig azt javasolták, hogy néhány éven belül eljön a papír nélkül iroda korszaka, amikor már nem fogunk használni semmilyen papírt, csak a számítógépet. Ebben reménykedni tudunk csak. Ugyancsak a múltkor volt róla szó, hogy Vietnámban a szolgáltatókat kötelezik arra, hogy regisztráltassák magukat a hatóságoknál. Kubában ugyanez a helyzet, lehet ugyan internetezni, de nemzetérdekek szem előtt tartásával, ez nagyon érdekes. Magánszemélyek is internetezhetnek, de csak külföldi szolgáltatóval köthetnek szerződést. A valuta viszont tök köztudomásulag az országban nem sok van. De ez olyan hogy működik, hogy kérni kell engedélyt ahhoz, hogy én internetezek, és meg kell mondom, hogy mire használom? Így van, sőt, hát a magánszemélyeknek gondolom fokozottabban, ezeknek a cégeknek viszont gondolom egy kicsit lazább ez a kötelék. És ugyancsak gondot okoz az is, hogy a külföldi számokat csak operátoron keresztül lehet tárcsázni, tehát a modem lényegében ebben az esetben nem tud funkcionálni. Vagyis hát mindenképpen tudni fogják a telefonközpontban, hogy én most internetezek. Hát innentől kezdve ellenőrizhető vagyok. Emlékszünk, ugye amikor a fantasztikus filmeket néztük, és a hősünk beszélt a géphez, és a gép pedig visszabeszélt a hőshöz. Ez az álom akkor még csak álom, most már valósággá válik az IBM OS 2 varpjában a Merlin nevű beszédfelismerő programban. Ugyanis megvalósult a No Hands vagy Hands Free nevű ilyen módosulás. Hát ez azt jelenti, hogy nem kell a kezünket használni, a levelet a saját hangunkkal bediktálhatjuk, és más parancsokat is adhatunk, böngészni is tudunk a program által ismert helyeket elérni. Tehát hát ez szerintem a titkárnőknek nem fog tetszeni ez a program, hiszen az ő feladatukat fogják kiváltani. Így van. Egyébként hadd mondjam el azt, hogy ehhez kapcsolódóan a következő modem időben 2 hét múlva szó lesz majd egy szoftverről, a Braille Lab nevezetű programról, amely a vakokat segíti, hiszen a számítógépet pontosan arra bírja rá, hogy beszéljen. Tehát a vakok így azt gondolom, hogy teljesen jól fognak kommunikálni a számítógéppel. Beszélhetnek hozzá, illetve a gép vissza is beszél. Nem beszélve a mozgássérülteknél, akik mondjuk a kezüket nem tudják használni. És végül 2 gyors hír, az egyéves Rolling Stones online a 60-as évek ellenkultúrája során született magazin interaktív változata, a CompuServe az Amerika Online-ra költözött. hétfő óta pedig már az interneten is olvashatod Washington Post. A címük nagyon egyszerű, www.washingtonpost.com. Jó böngészést! Óriási! Nekem még van egy hírem. Az EMAL, vagyis az Elektronikus Matematikai Lapok nevű versenynek még azt mondja, hogy 3 nap van hátra a beadási határidőig, ugyanis 2 kategóriában hirdettek meg matematikai feladatokat általános és középiskolásoknak. A megoldásokat e-mailben lehet beküldeni, az elektronikus cím természetesen itt van nálunk a stúdióban, a telefonszámaink 138 80 11 és 138 71 10. Műsorunkat az Internetto online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket természetesen megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb július 11-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.